En daarvoor Bobby Whiteside uit de jaren 70 met Easy With You. Ons eerste onderwerp dit uur. De culturele sector is hard getroffen door de maatregelen om het coronavirus tegen te gaan. De steunmaatregelen van het kabinet zijn onvoldoende. En daarom laat de culturele sector zijn stem horen onder de noemer Cultuur in Actie. Herman de Bruin. Cultuur in Actie, dat is een initiatief omdat de cultuur toch een beetje moeizaam zit. Johanna ter Steeg is een van de initiatiefnemers van Cultuur in Actie. En in de uitzending, welkom. Cultuur zit in het moeilijke hoekje op dit moment. Krijgt niet alle geld wat ze nodig hebben. Hebben geen bezoekers. Nee, de culturele sector en de recreatie zijn de zwaarst getroffen sectoren in Nederland. Zwaarder dan de horeca. Dat kan je allemaal nalezen op het Centraal Planbureau. Mm-hmm. Dat is echt waar. En ze krijgen 300 miljoen, maar dat is veel te weinig om alle schade die ze hebben opgelopen, die ze nooit meer in kunnen halen, om dat weg te werken. En doordat er zoveel schade is opgelopen, zullen straks, als het leven weer gewoon door kan gaan, zullen straks 80.000 mensen werkloos zijn die werken in de culturele sector. Eén op de drie ZZP'ers gaat zijn baan verliezen. Dat zijn sombere geluiden, maar u wilde wat aan doen met de mensen die dat... Ik dacht op een gegeven moment, we moeten iets verzinnen, een hele grote paraplu, waar iedereen onder kan komen te staan. Iedereen die zijn geld verdient, deels, gedeeltelijk of geheel, en in de cultuur werkt. Dat is van de penningmeester van Fanfare in Maastricht tot aan... zullen we zeggen, Joep van Teck, ik zeg maar wat. Tot aan de dirigent van het koor in Markelo, tot aan Tineke Schouten. De acteurs, de dansers, de beeldende kunstenaars, iedereen. Niet alleen de bekende mensen, maar vooral ook de mensen die daarachter werkzaam zijn. Want wij met ons clubje die het hebben opgericht, in Nederland is iedereen, elke Nederlander gebruikt elke dag eigenlijk cultuur. Maak daar gebruik van. Al is het maar omdat je een boek openslaat, of naar je liedje luistert wat je mooi wordt, of vindt of het gedicht voordraagt op de begrafenis van je moeder, of je kleinkind voorleest. En als heel veel daarvan dreigt te verliezen, dan wordt het wel heel erg kaal. Ja. En wij hebben cultuur nodig. Het verbindt ons, het troost ons, het geeft ons plezier. Noem maar op. Ja, nou dat is duidelijk dat er iets voor moet gebeuren. En dan is het Cultuur in Actie, hebt u opgezet, met meerdere mensen. Dan denk ik, actie, er komt een actie op het Malieveld, maar dat kan even niet. Nee, dus dat is niet zo. Nee, we hebben het anders gedaan. Dus ik vraag nu de mensen om naar cultuurinactie.nl te gaan. Zie je precies, we komen samen in de fabriek in Utrecht, één voor één, als je je aanmeldt. Wanneer je werkzaam bent in de cultuursector. Als je alleen maar publiek bent, hè, degene die geniet van de cultuur, stuur dan een videoboodschap aan ons op. Okay. En zeg bijvoorbeeld van, goh, ik heb zo genoten van dat en dat. Of als ik daar nooit meer naartoe zou kunnen, zou ik dat heel erg vinden. Of ik hou enorm van lezen, want lezen, dat betekent voor mij, iedereen die geniet van cultuur kan die videoboodschap insturen. En dan gaan we dat online streamen. Er wordt een YouTube-kanaal geopend en daar kan iedereen naar kijken, 7 dagen lang, 12 uur per dag, van 10 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. Ja. Daar komen de mensen naartoe, er zijn presentatoren, daar is Paul de Leeuw, daar is Hanneke Groenteman, daar is Splinter Chabot, daar is, die vangen je allemaal op, die kom je dan tegen, die gaan dan een vraag stellen en alles wordt gestreamd of het YouTube-kanaal kan je het zien. Dus we hebben eigenlijk een soort ondergrondse tv-zender opgericht. Ja, u zet hier zelfs het digitale Malieveld. Ja, zo noemen we dat. Maar dat is dus, En dan hebt u al die verhalen verzameld of mensen hebben gereageerd, die zijn daarbij betrokken. En dan, wat gebeurt er na 5 juni als het ophoudt met de actie? Ja, we hebben ons doel is natuurlijk om bij de overheid te vragen om een nieuw noodplan voor de culturele sector. En daarna een herstelplan. En het gaat ons ook om bewustwording. U hebt in ieder geval de oproep geplaatst en het behelst veel meer dan we ooit gedacht hadden. Want dan kijken we naar de acteurs en de actrices en mensen die daar omheen staan. Maar de toiletjuffrouw hoort er ook bij. 30 mei tot 5 juni is die actie. Cultuurinactie.nl is de plek waar mensen kunnen beginnen. En als ze naar Utrecht willen, dan moeten ze naar de fabriek komen. Maar ook dat staat op de website beschreven helemaal, denk ik. Ja. Mooi initiatief en laten we hopen dat het gaat lukken. Johanna ter Steeg, dankjewel. Dankjewel hoor, dag.

such a little girl, such a hard life, such a hard life. She did look a challenge straight between the eyes. Disappointment would become a middle name. Up against the wall. Stevie Nicks, even zonder de rest van Fleetwood Mac. Met Jane uit 1994. En daarvoor Michel Polnareff. Een L'amour avec toi. Zometeen. Tiny houses. Maar eerst America. Think I'll write a different song. Got a feeling it might take a long time. Singing it over again. I can't recall just how it used to be. Voices across the sea. Sometimes I wish I never had my say. Always goes that way. Or is it just the way I feel today? Voices across the way. Sun comes up again. Won't go till the sun comes up again. Won't go till the sun comes up again. Won't go till the sun comes up again. Won't go till the sun comes up. Even wachten nog. Till the sun comes up again van America. Tiny houses. Je vindt ze door heel Nederland en binnenkort misschien ook in Vlaardingen. Herman de Bruin. Als je een kleine woondroom hebt, dan heb je ook grond nodig als je een eigen huis wil bouwen. Nou, hoe dat precies in zijn werk gaat, ga ik vragen aan Merel Somers. Ze is namens de initiatiefgroep Tiny House Vlaardingen in de uitzending. Tiny House, zo heet dat, hè Merel? Ja, absoluut, klopt. Een tiny house, ja. Tiny house. Hoe groot zijn die tiny houses? Want ze zijn niet zo erg groot, hè? Nee. Het maximum dat eigenlijk aangehouden wordt is 50 vierkante meter. Maar daar komen we meestal niet aan, hoor. Nee. Mijn eigen huisje bijvoorbeeld krijgt een oppervlakte van 8 bij 3,5. En dat is natuurlijk de buitenmaat. Dus daar gaat de isolatie en dergelijke allemaal nog vanaf. Ja, dus je zit op een hele kleine oppervlak eigenlijk. Ja. Maar ja, je moet er wel een plek voor hebben. En in Vlaardingen is dat op het moment niet zo makkelijk, denk ik. Als ik het zo in jouw verhaal klopt. Lees. Ja. Dat klopt. De gemeente is voor ons in de tussentijd op zoek naar een tijdelijke plek. Alleen, wij hadden eigenlijk aangegeven van, goh, zou het misschien helpen als we ook zelf initiatief nemen en gaan zoeken naar eventueel een particuliere grondbezitter die ons een plekje zou gunnen. Mm-hmm. En die heb je nog niet gevonden? Nee, we hebben al wel twee reacties gekregen, dus we gaan kennis maken en zeker kijken. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk fijn om meerdere reacties te krijgen, zodat we kunnen kijken welk stukje grond ook geschikt is voor onze toepassingen. En hoeveel wil je er dan opzetten? Dat is afhankelijk van de grootte van de grond, denk ik. Ja, dat klopt. Wij zijn eigenlijk met een minimum van 5 huisjes. Mm-hmm. En daarnaast staan er nog mensen op de lijst met geïnteresseerden. Dus meer huisjes dan 5 is altijd mooi. Maar het minimum is eigenlijk even 5. Ja, maar dat is afhankelijk van de grootte van het stuk grond wat je dan eventueel zou krijgen van die eigenaar. Ja, absoluut. Of kopen of huren of wat dan ook. Ja dat kan allemaal. Ja. Dan zat ik me wel even af te vragen. Die huizen hebben dus wel gewoon alle voorzieningen, zoals toilet, douche en dat soort zaken. Ja, en het heeft alles wat een normaal huisje ook heeft. Mm. En wat er nog ook vooral heel leuk aan is, is dat je het helemaal zelf kunt vormgeven zoals jij het wil. Ja, want je dus bouwt het zelf. Vindt muziek heel belangrijk en geeft ruimte aan speakers en zijn gitaren. En ander vindt misschien weer belangrijk om een hele grote bank te hebben of kookt ontzettend graag en heeft meer ruimte gereserveerd voor de keuken. En is er nog een bouwvoorschrift? Want alle bouwwerken in Nederland zijn afhankelijk van bouwvergunningen en noem alles maar op. Het moet allemaal veilig zijn. En is dat met die tiny houses ook zo? Eigenlijk moeten ze, alles wat gebouwd wordt in Nederland moet voldoen aan het bouwbesluit. Ja. Dat is met een tiny house ontzettend moeilijk. Want daar staan allemaal dingen in die in een normaal huis, daar is de ruimte voor. En die zijn in een tiny house gewoon eigenlijk niet haalbaar. Dus dan wordt er vaak beroep gedaan op, je kunt een gelijkheidsbeginsel. Dus je kunt aantonen dat jij bijvoorbeeld wel brandmelders hebt hangen en een brandblusser. En dat er gewoon allerlei dingen qua veiligheid zijn. En dat je zorgt dat je in je loft, dus waar je hoger slaapt, een soort van hoog slapen, dat je daar een raam hebt waar je naar buiten kunt als er iets gebeurt. Ja, ja. Dus kun je wel aantonen dat het een veilige woning is. Je moet er wel heel veel voor doen om daar te willen wonen en daar te kunnen wonen. Maar als je er eenmaal woont, dan heb je het ook bijzonder naar je zin, denk ik. Ja. Heb je nu ook nog buitenruimte erbij? Meestal, de meeste mensen vinden het wel heel fijn om er een tuintje of een veranda omheen te hebben. En vaak ook gedeelde buitenruimte natuurlijk, waar mensen samen een moestuin onderhouden en compost en dergelijke. Dat soort faciliteiten dan ook delen. Dus dat is ook wel heel leuk. Maar in Vlaardingen moet dat allemaal nog gaan gebeuren? Ja. Maar goed, jullie willen als initiatiefgroep een plek vinden in Vlaardingen om die tiny houses te bouwen. Graag 5 of meer als het nodig is. Hoe kunnen mensen jullie bereiken? Want je hebt al een paar acties gedaan en je hebt al mensen die jullie willen helpen. Maar er zijn er misschien nog meer. Ja, wij zijn te vinden op Facebook onder Tiny House Vlaardingen. Mm-hmm. En u kunt ook altijd een e-mail sturen naar tinyhousevlaardingen@hotmail.com. En dan komt het bij ons terecht en zullen wij reageren. Hoe groot ga je zelf bouwen? De mijne wordt 8 bij 3,5. Oh, dat is al helemaal klaar. Of tenminste, het plan is al helemaal klaar. Het plan is klaar, dat als het goed is, begin ik eind juli met bouwen. Ja. Oh, je hebt al een plek? Om te bouwen wel, maar om te staan, om te mogen wonen, zeg maar, nog niet. Ja, en laten we hopen dat het allemaal gaat lukken. En dat er in Vlaardingen ook tiny houses komen op een prachtige plek. Ergens in de gemeente Vlaardingen. Dat hoop ik ook van harte. Hartelijk bedankt. Ik wens je daar veel succes mee, Merel Somers. Want je zal nog wel wat doorzettingsvermogen nodig hebben om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Maar als ik je zo hoor, dan gaat dat best lukken. Dat denk ik ook. Ja. Ik heb er vertrouwen in. Nou, dat is al heel mooi. Merel Somers, ze zoekt grond voor een tiny house, meerdere tiny houses in Vlaardingen. Dank voor het gesprek. Eindeloze dagen, onzeker bovendien. Er staat afstand in je ogen, maar dat kun je zelf niet zien. Ik mis de kleine dingen, de wereld zit op slot. Kon je er maar even hier zijn, zonder jou ben ik kapot. Want ik wil jouw schouder om op te houden. Maar alles wat ik wil lijkt zo ver weg.

Straks gaan we het hebben over mantelzorgers, maar eerst is hier Phil Collins. Why can't it wait until morning? Phil Collins was dat. Ons derde en laatste onderwerp in dit uur. Er zijn ruim 2 miljoen mensen in Nederland die zorgen voor hun kwetsbare naasten. Maar ook deze mantelzorgers hebben hulp nodig. Daarvoor is er nu mantelzorgendoejenietalleen.nl. Herman de Bruin. Om inzicht in de hulp voor mantelzorgers te krijgen is er een nieuw initiatief. Pascal van Lom is daarvan op de hoogte hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Pascal, welkom. Dank je. Een initiatief om inzicht in hulp voor mantelzorgers te krijgen. Hebben die nog meer hulp nodig dan ze al hebben? Ik denk dat heel veel mantelzorgers heel veel hulp hebben. Mm-hmm. De aanleiding voor ons, eigenlijk Patrick Lansman, Van Netti en ik, om dit initiatief te starten, komt eigenlijk voort dat het vinden van hulpmiddelen en het regelen van hulp en hulpmiddelen voor thuis voor veel mensen best wel een zoektocht is. En ja, we hadden eigenlijk zoiets van, joh, kunnen we niet op de een of andere manier onze werelden aan elkaar knopen en zorgen dat er een soort simpele, eenvoudige startplek ontstaat voor mantelzorgers. En jullie hebben iets met die mantelzorgers en met de zorg in het algemeen, want jullie zijn twee organisaties, Duxie.nl. En Netti.nl, .nu moet ik zeggen, ja. Ja. Hoe zit dat in elkaar? Wat doen jullie dan normaal? Werken jullie met mantelzorgers of zitten jullie in de zorg? Hoe moet ik dat zien? Dat is een goede vraag. Ik zelf ben betrokken bij of verantwoordelijk voor Duxie.nl. We zijn denk ik een jaar of ruim 3 jaar geleden gestart met het initiatief om alles rondom de zorg thuis en met name het regelen van hulp en hulpmiddelen, om dat makkelijk en toegankelijk te maken. In eerste instantie voor de zorgprofessionals. Ik denk aan wijkverpleegkundigen, ergotherapeuten. Mm-hmm. Die bezig zijn om voor hun cliënten, hun hulpbehoevenden, misschien wel rolstoelen, hooglaagbedden, wondmateriaal en dergelijke te regelen. En ik vond dat dat een best complexe materie is. Omdat er ook verschillende financierings- en betaalstromen bij betrokken zijn. Want het ene artikel wordt vergoed door de verzekering. Weer een ander artikel wordt misschien wel vanuit de WMO door de gemeente vergoed. En weer een ander artikel moet je zelf kopen. En die zoektocht proberen we met Duxie simpel en eenvoudig te maken. Voor, wat ik zei, in eerste instantie die zorgprofessionals. En we zetten daar ook steeds meer de stap naar de eindconsument en de hulpbehoevende. Hè. Of het de hulpbehoevende zelf is, of misschien wel de mantelzorger die daarmee helpen. Ja. Zodat de mantelzorger voor vader, moeder een hooglaagbed, bij wijze van spreken, kan bestellen. Ja, want jullie zitten al in die branche. Dus de professionals, daar wordt het allemaal voor geregeld. Toen dacht je nou, er zijn meer mensen die hier gebruik van kunnen maken. En die kennen misschien de weg niet goed in de gezondheidszorg. Dat is nogal een ingewikkelde, zoals je zelf ook al een beetje zei. Dus ja. Dan hebben jullie een website voor opgezet. Ja, daar hebben we aan de Duxie-kant een website voor opgezet, puur voor het bestellen en het regelen van die hulpmiddelen. En dat is aanvullend met het domein van Netty, waar Patrick Lansman mee bezig is, waar het gaat om meer met communicatie, de mantelzorgers en de hulpbehoevende ondersteunen. Ja. Die werelden vullen elkaar aan. Ja. En we zitten natuurlijk in een bijzondere tijd sinds het coronavirus voorbij is gelopen. En vroegen ons eigenlijk af van wat kunnen we doen om makkelijk, snel, eenvoudig, simpel inzicht te geven waar je als mantelzorger moet zijn om dingen te regelen voor de zorg thuis. En heb je al reacties van mensen? Nog niet reacties in dat mensen ons bellen en zeggen van hey, wat leuk. Maar we zien natuurlijk wel bezoek op de site en vanuit de site zien we, maar goed, daar heeft Patrick cijfers van, die heb ik niet. Ja, mensen die eigenlijk hulp vragen om eens te bellen met een mantelzorgmakelaar of mantelzorgcoach om het gesprek te voeren over ja, wat moet ik doen of wat heb ik nodig of hoe kan ik het regelen. Ja, maar jullie kunnen ze wegwijs maken in die lastige weg van de zorg. Dat proberen we wel, ja. Ja, jullie hebben twee websites, maar er is één website die gaat helemaal in op die mantelzorgers, hè? Ja, dat klopt. Dat is Duxie. Duxie is echt het bestellen. En mantelzorgen doe je niet alleen. Is eigenlijk een soort, ja, letterlijk, de ik noem het maar even, de startpagina of de gouden gidsenrol die we ervoor hebben gezet. Die leidt naar de plek waar je dingen kunt regelen. Ja, mantelzorgen doe je niet alleen. Dat is dus de website waar mensen kunnen beginnen. Dat is de website die we gelanceerd hebben. Ja. Dan moeten mensen maar bij die website beginnen die we net noemden. En dan kunnen ze verder als je mantelzorger bent en je wil wat verlichting. Want mantelzorgen is best een zwaar vak. Noem het maar even een vak. En dan komt het allemaal goed, denk ik. Pascal van Lom, namens Duxie.nl, dankjewel voor het gesprek. Heel veel succes met het vervolg, want jullie zullen nog wel het een en ander moeten gaan doen. Show me.